Radio. Kort op content marketing. Kwaliteitsmedia raken de afgelopen jaren steeds meer in een spagaat. Want kwaliteitscontent is duur. Journalisten en redacteuren moeten ook eten, terwijl de inkomsten teruglopen. De oplages van kranten lopen terug en het betalen voor content online is nog niet echt uit de verf gekomen. De nieuwe pers is de doorstart van de oude gratis kwaliteitskrant De Pers. En die doet het vanaf februari 2013 anders. Het laat je niet betalen voor de content, maar voor de redacteur. Je kan een maand of een jaar abonnement afsluiten op één kwaliteitsschrijver en het geeft je het recht om alles te lezen wat diegene post. We gaan bellen met Jan-Jaap Heij. Hij is de coördinerend redacteur van de Nieuwe Pers over dit bijzondere verdienmodel. Jan-Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Kun je iets vertellen over dit nieuwe verdienmodel? Zeker. De Nieuwe Pers, DNP eigenlijk, is een krant waarbinnen lezers zich kunnen abonneren op individuele journalisten. Ja. Dat werkt in de vorm van kanalen. Wij maken gewoon een krant waarbinnen een aantal katernen gratis zijn. Maar voor een deel is het ook dat je kunt abonneren op een individuele journalist. Dat kan een oorlogsjournalist zijn, Arnold Karskes, maar dat kan ook een economisch journalist zijn, Jan-Hein Strop, of iemand die veel over games schrijft, Arjan Terpstra. Ja. Daar betaal je €1,79 in de maand voor, of €16,99 per jaar. En met dit model willen wij langzamerhand toegroeien naar een krant waarbij lezers zich op individuele redacteuren abonneren. En niet meer op de krant als geheel. Ja. Waarop is dit geïnspireerd? Dit is geïnspireerd op de gedachte dat je in toenemende mate ziet dat journalisten zichzelf, dat journalisten een merk worden. Je ziet vaak dat bijvoorbeeld op Twitter en Facebook journalisten veel meer volgers hebben dan de media waar ze voor werken. Ja. Er is bij lezers een groeiende behoefte om particuliere stemmen van journalisten te horen, om hen zelf aan het woord te laten, in plaats van ze binnen de context van een krant of een televisieprogramma te horen. Ja. En wij dachten, als dat zowel aan de kant van de lezer als aan de kant van de journalisten zelf een groeiende behoefte is en er ook meer ervaring en deskundigheid mee ontstaat, dan is nu dus de tijd rijp om met een dergelijk model te beginnen. Het is misschien nog net iets te vroeg om het op grote schaal door te laten breken, maar wij willen daar nu mee beginnen. Ja. Bestaat dit al ergens? Nee. Ja, bij ons. Nog niet ergens in Amerika? Of? Nee, we gaan op het ogenblik ook de hele wereld over in allerlei gespecialiseerde blogs met, moet je nou eens kijken, deze jongens in Nederland hebben dit als eerste durven lanceren. Tof. En voor mijn besef, hoeveel abonnees heb je nodig om rond te komen? Dat hangt er een beetje van af hoe je rekent. We hebben ons target is 2000 abonnees aan het einde van dit jaar. Als ik 2000 abonnees heb, is het genoeg? Als je 2000 abonnees op je kanaal hebt, dan verdien je daar ongeveer 20.000, 25.000 euro per jaar mee. Mag iedereen zich aanmelden? Nee, iedereen mag zich uiteraard aanmelden. Dat wil niet zeggen dat we ook met iedereen zullen gaan werken. Er zijn eigenlijk, we hebben twee tamelijk elementaire criteria. De ene is, we willen dat mensen mooie en originele en bijzondere dingen doen. In inhoudelijke zin. Dus mooie stukken maken, mooie foto's maken, mooie video maken, kan van alles zijn. Ja. En het andere is, mensen moeten wel in behoorlijke mate bereid en in staat zijn om zichzelf als merk in de markt te kunnen zetten. Ze hoeven weliswaar geen expert in marketing te zijn, maar ze moeten wel de ambitie hebben om dat te worden. We vinden het hartstikke spannend. We gaan het volgen. Okay. Dankjewel. Graag gedaan.